Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu popołudniówka w Trójce. Krystian Hanke. Środa, 13 grudnia, druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. W Senacie o zmianach w KRS-ie. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Pierwsza taka wizyta w roli premiera. Morawiecki poleci do Paryża, będzie rozmawiać z Macronem, ale nie będzie to spotkanie zapoznawcze. Kolejna rocznica stanu wojennego. Za godzinę uroczystości na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Senatorowie kończą powoli debatę na temat prezydenckiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dyskusja toczy się od rana i wszystko wskazuje na to, że to już ostatnie wystąpienia senatorów. A przegląda się im nasz reporter Michał Fedusio. Witaj i powiedz, jak przebiegała debata. Witam. No, senatorowie cały czas mogą dopisywać się do listy, jeżeli chcą zabrać głos w sprawie i stąd trudno na tę chwilę precyzyjnie określić, kiedy ta dyskusja się skończy. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Czerwiński przekonywał podczas swojego wystąpienia, że prezydencka ustawa jest zgodna z konstytucją, wbrew obawom opozycji. Zakres działania i tryb pracy KRS, to jest, zwracam uwagę, oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Jest sformułowanie sposób wyboru. To oznacza, że całość związana z wyborami, sposób wyboru określa ustawa, nie konstytucja. Z kolei Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że wybór członków KRS przez polityków może wpływać na niezależne sądownictwo. Sędziowie są niezawiśli. A co będzie w momencie, kiedy uczynicie je zależnymi od woli politycznej? Jesteśmy w stanie sobie wszyscy wyobrazić ograniczenie, a wręcz zniesienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów jest rzeczą niebezpieczną. Senat ma przerwać obrady za niecałe 30 minut w związku właśnie z uroczystościami w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Całkiem prawdopodobne, że do tego czasu uda się jednak zakończyć pracę nad ustawą o KRS. O czym mówił Michał Fedusio, dziękujemy. A wspólna komisja na szczeblu wicepremierów Polski i Ukrainy ma zająć się zakazem ekshumacji polskich ofiar za naszą wschodnią granicą. To główne ustalenia po spotkaniu Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki w Charkowie. Prezydenci rozmawiali o możliwościach zniesienia zakazu wydanego w kwietniu przez ukraiński IPN, który stał się przyczyną napięć między Warszawą a Kijowem. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że szczególnie w kontekście historycznym trzeba dbać o dążenie do prawdy. Apelujemy, by nie podejmować kroków w kierunku kolejnych upamiętnień niepopartych naukowo, mówił polski prezydent. Abyśmy mogli przełamać impas, który pojawił się w tym zakresie w relacjach polsko-ukraińskich, musi być przywrócona zgoda na badania, musi być przywrócona zgoda na ekshumację. W przerwaniu tego impasu ma pomóc podniesienie rangi dwustronnej międzyrządowej komisji do spraw ochrony i przywrócenia dziedzictwa kulturowego. Proces wznowienia ekshumacji powinniśmy rozpocząć jak najszybciej po posiedzeniu komisji. Jej status ma być podwyższony do rangi wicepremierów obu krajów, wicepremiera Piotra Glińskiego i Pawła Rozenki. Profesora Glińskiego i wicepremiera Rozenko. Mówił ukraiński prezydent. Petro Poroszenko ocenił też, że na konfliktach historycznych między Polską i Ukrainą wygrywa Rosja. Z kolei Andrzej Duda apelował o umiar w komentarzach dotyczących stosunków dwustronnych. Z Charkowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki już w roli premiera poleci jutro na unijny szczyt do Brukseli. A wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiał z premierem Włoch. Dzień później z prezydentem Francji, jak mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, nie będzie to spotkanie zapoznawcze. Panowie się znają dobrze, ponieważ prezydent Macron, będąc jeszcze ministrem gospodarki, był przyjmowany przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, więc to nie będzie spotkanie zapoznawcze. Do spotkania premierów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch dojdzie jutro rano. Rozmowy dotyczyć będą migracji. Grupa Wyszehradzka od bardzo długiego czasu wyraźnie mówi, także przy okazji szczytów, że jest gotowa do wyraźnego, coraz większego zaangażowania w hamowanie pierwotnych przyczyn migracji. Dzisiaj Włochy są krajem frontowym, krajem kluczowym, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby współpracować i pomagać. O tym, że przymusowa relokacja uchodźców nie jest skuteczna, pisał ostatnio szef Rady Europejskiej, za co został skrytykowany przez Komisję Europejską. Donald Tusk w liście do 28 unijnych krajów napisał, że wprowadzenie systemu kwotowania uchodźców podzieliło państwa członkowskie. 57 działaczy opozycji antykomunistycznej z krzyżami wolności i solidarności w kolejną rocznicę stanu wojennego. Jedną z wyróżnionych jest Maria Szeląg, która w stanie wojennym została zwolniona z pracy po tym, jak odmówiła wypisania się z Solidarności. To był chyba jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, można się z tego śmiać, ale tylko dlatego, że w momencie, kiedy powiedziałam raz nie, zdecydowanie, wtedy, kiedy to była moja decyzja, przestałam się bać. Wyszłam na ulicę i powiedziałam, Boże, jaka ja jestem szczęśliwa, nie mam pracy, ale ja się przestałam bać. Odznaczenia przyznał prezydent Andrzej Duda, a wręczył je prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Za godzinę z okazji rocznicy stanu wojennego na placu Trzech Krzyży w Warszawie rozpoczną się uroczystości z udziałem prezesa PiS. Zabrakło 3 głosów, żeby Parlament Europejski poparł zakaz stosowania fosforanów w kebabach. Publiczna debata na temat potencjalnej szkodliwości kebabów wywołała w Europie wiele emocji. O ręce precz od kebabów brzmi komunikat Europejskiej Partii Ludowej, która ma najliczniejszą grupę polityczną w parlamencie. Po drugiej stronie barykady stali zieloni, a wątpliwości mieli też socjaliści. Decyzja oznacza, że Komisja Europejska może zezwolić na stosowanie m.in. kwasu fosforowego w baraninie, jagnięcinie, cielęcinie, wołowinie lub w drobiu. To wcześniejszy wniosek komisji, która wymagała zgody parlamentu. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Czy kebaby sprzedaje się na jarmarkach bożonarodzeniowych? Sprawdzimy to już niebawem, ale najpierw zajrzymy na sportowe areny. Tomasz Grozdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze zabrali się już wczoraj za nadrabianie zaległości, które mogłyby powstać w czasie świąt. 4 mecze wczoraj, 4 dzisiaj. Za godzinę niespełna Lechia zagra z Pogonią. No i chyba najciekawiej zapowiadające się spotkanie Zagłębia Lubin z walczącym o doszlusowanie do czołówki Lechem Poznań. Lech musi skupić się na powstrzymaniu mającego ostatnio świetną passę Jakuba Świerczoka, mówi trener Lecha Nenad Bilica. No nie w świetnej formie, strzelał za ostatnie 2 mecze 6 bramków i będzie bardzo ważne mać go pod kontrolą, ale też inne zawodniki z Zagłębia. To jest dobra drużyna, teraz mają nowego trenera, zawsze kiedy przyjdzie nowy trener, jest nowa motywacja, nowa energia u drużyny i to widzieliśmy ostatnie 2 mecze Zagłębia. A wieczorem Krakowia podejmie Wisłę w piłkarskich derbach Krakowa, tam też będzie ciekawie. No i Wisła Płocki jeszcze zagra z Sandecją Nowy Sącz. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że Brytyjczyk Chris Froome miał pozytywny wynik testu dopingowego podczas Vuelta Espania i Tour de France. Wtedy wykryto u niego podwyższony poziom salbutamolu. To lek na astmę, ale obecność tej substancji nie jest powodem do obowiązkowego i bezwarunkowego zawieszenia Brytyjczyka, mówi Cezary Zamana, nasz były kolarz reprezentacyjny. To nie jest kwestia jakiegoś ciężkiego dopingu, jest to po prostu kwestia astmatyków, którzy biorą udział w sportach szczególnie wydolnościowych. Dla nich jest dopuszczone używanie środków, które dla zawodników, którzy nie są astmatykami, jest niedozwolone. Oczywiście tutaj została przekroczona chyba granica przez Christophera Froome'a, co jest absolutnie niedopuszczalne. Z opieką, którą ma w zespole, z najbogatszym zespołem świata Sky, absolutnie nie powinno się to zdarzyć. No i tutaj chyba innego wyjścia nie będzie, a jak będzie dyskwalifikacja. No i na koniec jeszcze o zmianie w nazewnictwie. Tomasz Golob będzie miał w Bydgoszczy ulicę nazwaną jego imieniem. Tadeusza Duracza, kiedyś za chwilę Tomasza Goloba. Kto orientuje się w Bydgoszczy, to mniej więcej wie. W Toruniu już od jakiegoś czasu ma swoją ulicę szwedzki zawodnik Per Jonsson, żużlowiec, który w latach 90. jeździł w Apatorze. I on uległ wypadkowi i on przykuty jest do wózka inwalidzkiego, podobnie jak na razie Tomasz Golob. No, dla Tomasza Goloba to ja bym widział jakieś rondo mimo wszystko, żeby się jeździło trochę tak też jak pan Tomasz na motocyklu, nie chcę powiedzieć w kółko, ale... Niektórzy by mogli potraktować to zbyt dosłownie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś momentami tylko był przymrozek, momentami przymrozek był jedynie odczuwalny z powodu lekkiego wiatru, a w ogóle to temperatury 0 i powyżej zera, ale w nocy spadnie temperatura nawet do minus 8 stopni w dolinach i kotlinach karpackich. Poza tym od minus 4 na południowym wschodzie do 2, ale powyżej zera na północnym zachodzie. W nocy w centrum i na wschodzie kraju rozpogodzenia, na zachodzie i na północy się jednak zachmurzy i tam, uwaga, może popadać śnieg z deszczem oraz deszcz, lokalnie może to być deszcz marznący. Proszę przytulić, ogrzać, bo inaczej to będzie powodował gołoleć. Silny wiatr będzie się wzmagał do 120 km na godzinę w wysokich partiach szczytowych Karpat i Sudetów. A jutro pochmurno i szanse na przejaśnienie będą mieć tylko mieszkańcy południowej części kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny.

Krzysztof Zalewski, a w chórkach siostry Przybysz też były słyszane. Kwadrans, a nawet już 16 minut po 17. Teraz wybierzemy się na Bożonarodzeniowe jarmarki. Zapraszamy do Trójki. No bo to już tradycja. Na kilka tygodni przed świętami w niemal każdym mieście lub miasteczku, a nawet w każdej dzielnicy ustawiane są stragany i stoiska, a na nich wszystko, co kojarzy się ze świętami, co jest nam do świętowania potrzebne. W takich miejscach czuć już teraz atmosferę bożonarodzeniową. Roznoszą się zapachy grzanego wina i jedzenia, a sprzedawcy kuszą. Mówi Dominik Kmilian, organizator polskich jarmarków, między innymi w stolicy. Przede wszystkim produkty regionalne, czyli wędliny, sery, wyroby góralskie, rękodzieło. Dużo produktów świątecznych, bombki, ozdoby świąteczne, stroiki, światełka. Co pan ma ciekawego? Jedna chowa, wreszka ręcznie robiona. Się na prezenty, na stół wigilijny, żeby położyć coś słodkiego po jedzeniu. Zawsze chętnie ktoś zje. My mamy mydła glicerynowe, są to mydła robione przez nas własnoręcznie, ręcznie malowane. A pani z czym? Pierożkami. Taki jarmark nie odbędzie się bez jedzenia. Oczywiście, myślę, że to podstawa. Pierogi, święta i bigos. Jarmarki, one są prawie w każdym większym mieście w Polsce. Jest to już tradycja i każde miasto ma swój jarmark, jeden albo dwa. Mam wrażenie, że i każdy dom kultury robi, każda dzielnica też. Tak, dokładnie, stało się to tradycją. Jak wiele osób odwiedza takie jarmarki? Przed samymi świętami to są tysiące ludzi. W Europie to jest wielowiekowa tradycja. Tak. W Polsce od niedawna. Korzenie pierwszych jarmarków bożonarodzeniowych należałoby szukać tutaj na terenie Europy. Beata Wąsik, etnograf z muzeum we Włocławku. W XIII-wiecznej Austrii i XIV-wiecznych Niemczech. Wzmianka o pierwszym jarmarku jest z 1294 roku. Został on zorganizowany w Wiedniu. Natomiast te takie najstarsze, najbardziej popularne, to są w Dreźnie. Czy wiadomo, jak one wtedy wyglądały? Pewnie były organizowane na mniejszą skalę. Te jarmarki są bardzo popularne. Przede wszystkim Niemcy słyną z tego i ponad 100 jarmarków jest organizowanych bożonarodzeniowych w Niemczech. Hallo! Also, wir verkaufen hier. Mamy tu taki tradycyjny wypiek przygotowywany z okazji świąt Bożego Narodzenia. To ciasto maślane wyrabiane od 1491 roku dla papieża. Proszę spróbować. Und wir können gerne mal probieren. Tu mamy taką zimową czekoladę. Tu mamy ceramikę, ręcznie robiona. To jest ceramika z Bolesławca. Kosztuje 40 euro i 80 centów. Bolesławiek kosztuje 14 euro i 80 centów. To się stał taki produkt turystyczny, te jarmarki bożonarodzeniowe. Jak się przegląda oferty biur podróży, to można się na taką wycieczkę udać szlakiem różnych jarmarków bożonarodzeniowych. Niektóre kraje się wręcz w tym okresie promują. Zbigniew Adamów-Bielkowicz z pisma Rynek Turystyczny. Bo to jest dość wygodne, w sumie niski sezon, bo to jest przed jeszcze zimowym, przed świętami. Berlin, Praga, Bratysława, Wiedeń. Mówił pan o Czechach, że to ciekawy przypadek. Są w Brnie, w kilku miastach, no rzeczywiście dość oryginalne, no bo geneza jest jednak religijna, a Czechy, jak wiadomo, są krajem zlaicyzowanym, ale jak widać, no, jako produkt turystyczny to nie przeszkadza specjalnie w grudniu, kiedy pewnie ten ruch jest mniejszy, ściąga dodatkowo turystów. Przed chwilą żeśmy przyjechały. Każdy coś szuka, jakieś regionalne potrawy, jakieś regionalne produkty. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jakieś upominki dla najbliższych na święta. A jest taniej, drożej niż normalnie? Cenowo jeszcze się nie orientowałyśmy. Warto na takie jarmarki przychodzić, chociażby z tego względu, że możemy podziwiać piękne wyroby właśnie przedstawicieli sztuki ludowej. To są naprawdę poważne imprezy, bardzo rozbudowane, to są ogromne obroty, to jest rzeczywiście duży biznes wokół tego zrobione, także to nie tylko taka kwestia budowy marki, klimatu, ale rzeczywiście jest to biznes po prostu przeliczalny na dość duże pieniądze. Bo jarmarki bożonarodzeniowe to także różnego rodzaju towarzyszące im, no powiedzmy sobie, eventy, chociaż lepiej było powiedzieć chyba imprezy, konkursy czy występy muzyków, o czym przekonała się nasza reporterka Izabela Woźniak. Pytałem państwa, co jest obowiązkowym zakupem na takim jarmarku bożonarodzeniowym. Pani Kasia z Łodzi napisała, obowiązkowym zakupem jest grzane, no ja tutaj troszkę zmienię, to, czego nowy premier nie chce wlewać do starego bukłaka. To zadzwonimy teraz ładnie i poprosimy o śpiew. Emily, she was 23, sitting on the ground under a dead palm tree. Sixth Speedway on Christmas Day. It seemed like things were gonna go my way. Then we had some good times, drinking cheap wine and raising hell. Spending the holidays, getting at the rusty nail. And then there's Emily from a good family. They messed up your head and they sent you to me. It's a wonderful life, it's playing on the TV. I think about you, do you still think about me? Merry Christmas, Emily. Merry Christmas, Emily. I still think about you, do you still think about me? Merry Christmas, Emily. Merry Christmas. That I was down and out, but my insurance claim was still paying out. Well, you were headed back up while I was going down. So I reformed the band to try to keep you around. Then we had some bad times, drinking wine in the summer heat. A couple loud arguments standing that dead palm tree. It's Christmas Day and it's like 80 degrees. I still think about you. Do you still think about me? No i zrobiło się świątecznie. Może nie tak jak na jarmarku. Jeśli będą Państwo na przepięknym jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu i lubią Państwo słodycze, proszę koniecznie skosztować hiszpańskich churros, najlepiej w gorącej czekoladzie i jeszcze lepiej w białej pyszności. Nie daje Państwu spokoju młodzieżowe słowo roku, wybrane przez internautów, ogłoszone przez PWN. To słowo to XD. Dla tych z Państwa, którzy dopiero włączyli radio, uświadamiam, to jest słowo oznaczające śmiech, zapisane w formie graficznej XD, częściej używane w języku pisanym. 2, 2 i 7 trójek. Chciałbym tylko nawiązać krótko do tego młodzieżowego hasła roku, wypowiedzi tego pana, który opowiadał o swoich 12-letnich dzieciach, które faktycznie używają tego zwrotu. Mój 8-letni syn uświadomił mnie, że jeśli coś jest śmieszne, to owszem, używa się XD, natomiast jeżeli coś jest bardzo śmieszne, mówi się XD LOL. I co państwo? No, taki upgrade, czyli. Bardzo dziękuję. Myślę, że sprawa jest rozwojowa. Jeszcze będzie czas, żeby zdradzić Państwu, co było na miejscu drugim. A w zasadzie, co było na miejscu pierwszym, ale dlaczego nie wygrało. 2, 2, 7 trójek powiedziałem? Tak, jeszcze jedna sprawa. Chciałem z informacji wstępnej, że będziecie poruszać Państwo temat, jak to firmy ubezpieczeniowe tracą na kataklizmach. Przepraszam bardzo, to jest demagogia. Setki tysiące ludzi zbierają, spłacą składki. Firmy ubezpieczeniowe te pieniądze jeszcze mnożą w różny sposób i mają bardzo duży kapitał. Natomiast raz na jakiś czas zdarzają się oczywiście zdarzenia takie czy inne, za które muszą wypłacić odszkodowanie. Gdyby nie mogli, to by zbankrutowali. Także to po prostu ich kapitał się zmniejsza, a nie, że muszą podnieść, bo to jest demagogia, ja w to nie wierzę. Zapraszamy do trójki. I właśnie teraz o tym, po wichurach w wielu miejscach w kraju trwa naprawianie szkód i liczenie zniszczeń. Wkrótce do pracy ruszą rzeczoznawcy oceniający straty. Tymczasem, jak wynika z międzynarodowych raportów, końcówka tego roku przyniosła w przypadku niektórych ubezpieczycieli na całym świecie miliardowe straty ze względu na wzrost wypłacanych odszkodowań. A to może oznaczać wzrost stawek za polisy. Winna jest pogoda i klęski żywiołowe. Czy to będzie miało też wpływ na ubezpieczenia w Polsce? To sprawdzał Łukasz Walewski. Przy każdej kolejnej nawałnicy kończącej się zniszczeniami coraz częściej słychać komunikaty takie jak ten. Strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone pokrycia dachowe na domach mieszkalnych oraz na budynkach gospodarczych. Prosimy Państwa o nieparkowanie samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Wyjaśniał w czasie ostatnich wichur rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, bo wiatr niszczył domy, drzewa spadały na samochody i linie wysokiego napięcia. Tak zwiało z góry, no i zabezpieczamy tutaj, żeby po prostu nikt tu nie przechodzi. Są odłamki drzewa na liniach energetycznych. No po prostu jest szok. A poszkodowani, jeśli mieli polisę teraz, straty zgłaszają do ubezpieczycieli, którzy powinni wypłacać odszkodowania. Tymczasem, choć ceny ubezpieczeń na świecie w ostatnim roku spadały, to w ciągu ostatniego kwartału ta tendencja się zatrzymała. Co więcej, na całym świecie ubezpieczyciele musieli wydać rekordowo dużo na odszkodowania. Właśnie przez pogodę. Wszyscy mamy w pamięci katastrofy naturalne, które dotknęły kulę ziemską w okresie wakacji wczesnej jesieni tego roku. Huragany, trzęsienia ziemi. Rynek rynek ubezpieczeniowy szacuje straty spowodowane tymi żywiołami na kwotę rzędu 100-125 miliardów dolarów w skali całego świata. Mówi Artur Grześkowiak, prezes Marsz Polska, i dodaje, że kłopoty branży ubezpieczeniowej na świecie wpływają też na nasz kraj, bo to jak z systemem naczyń połączonych. Nic nie dzieje się w oderwaniu od tego rynku globalnego. Spodziewamy się, że może to mieć jakieś znaczenie dla działalności polskich ubezpieczycieli w przyszłym roku. Ryzyka katastroficzne, obok ryzyk cybernetycznych i obok ryzyk politycznych, to są te ryzyka, których przedsiębiorstwa, instytucje boją się najbardziej pod kątem i prawdopodobieństwa ich wystąpienia i skali szkód. Po przejściu słynnego orkanu Grzegorz Polacy szturmem zaczęli kupować dodatkowe ubezpieczenia. Po tym kataklizmie odnotowano też prawie czterokrotny wzrost zgłoszonych szkód w stosunku do standardowej liczby zgłoszeń. Jednak jak przekonuje Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń, choć firmy ubezpieczeniowe w podsumowaniach ostatniego kwartału zapewne odnotują straty właśnie z powodu klęsk żywiołowych, to Polacy wzrostu cen ubezpieczeń nie muszą się obawiać. Eksperci, którzy wypowiadają się na temat rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce ze względu na te żywioły, twierdzą, że jeden rok, taki jaki mamy w tej chwili, to jest za mało, żeby mówić o podwyżkach cen ubezpieczeń domów i mieszkań na przyszłość. I to jest dobra informacja dla klientów. Mamy tylko jeden rok, kosztujący, jeżeli chodzi o straty, kilkaset milionów złotych. To jeszcze nie znaczy, że w przyszłym roku ubezpieczenia mieszkań będą droższe. Też z jeszcze innego powodu. Na rynku ubezpieczeń jest bardzo duża konkurencja w Polsce. Bardzo dużo zakładów konkuruje o nasze portfele. W związku z tym ta właśnie konkurencja może zatrzymywać wzrost cen. Ale ceny nie wzrosną pod jednym warunkiem, dodają ubezpieczyciele, że w najbliższych latach tak częste i poważne klęski żywiołowe nie będą się powtarzać. W tej chwili kompleksowe ubezpieczenie w Polsce 100-metrowego domu to roczny koszt około 500 zł. Ubezpieczenie mieszkania kosztuje od 150 do 200 zł i obejmuje podstawowe ryzyka takie jak pożar, klęski żywiołowe, ulewne opady deszczu czy silny wiatr. Nie wiem, czy na jarmarkach bożonarodzeniowych jest żurawina, ale u nas żurawiny nie zabraknie. 28 minut po godzinie 17, za chwilę skrót najnowszych informacji. Miesiąc, droga pani, to już będzie nie tylko po świętach, ale już będziemy się rozliczać z niedotrzymanych obietnic noworocznych, tak sobie myślę. No ale to dopiero za miesiąc. 17.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Artur Ewertowski. W Senacie powinna rozpoczynać się przerwa w czasie debaty nad prezydencką ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dyskusja toczy się od rana, ale senatorowie jadą na plac Trzech Krzyży, żeby uczestniczyć w uroczystościach z okazji 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wcześniej senacka większość zapowiadała, że nie będzie zgłaszać poprawek do projektu, mówi senator PiSu Jan Maria Jackowski. Poprawki, które zostały do niego wprowadzone na etapie sejmowym, były uzgadniane z wnioskodawcą i w tej chwili nie ma żadnych podstaw, żeby cokolwiek zmieniać w tych projektach, więc należy się spodziewać, że te ustawy wyjdą z Senatu bez poprawek, a tym samym automatycznie trafią już prosto na biurko pana prezydenta. Niewykluczone, że obrady Senatu będą przedłużone do weekendu. Są ustalenia dotyczące styczniowej rekonstrukcji rządu, mówi o tym wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Rzeczywiście są ustalenia koalicyjne dotyczące styczniowej rekonstrukcji. Zawarte zostało takie ramowe porozumienie pisemne, ale oczywiście głos decydujący w tych ramach, które wyznacza umowa koalicyjna, będzie należał do pana premiera Morawieckiego. Nie chciałbym, nie jestem uprawniony do tego, żeby w jego imieniu komunikować państwu o tym, jakie zmiany są planowane. Gowin dodał, że część zmian w rządzie jest przesądzona. Niemal 6 milionów złotych z rachunku znajomego przywłaszczył sobie 81-letni Jan Z. Mężczyzna usłyszał zarzuty i groził mu nawet do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszały też dwie kobiety, 75- i 68-latka, które pomagały w ukryciu pieniędzy. Jan Z. miał dostęp do rachunków znajomego, również starszego mężczyzny, bo sprzedawał jego nieruchomości. Mówił mu, że zostały sprzedane za niższą cenę, a różnicę przelewał na własne konto. U podejrzanych znaleziono 700 tysięcy złotych w gotówce. Jan Z. nie przyznał się do winy. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbach. Dzień dobry. Dzień dobry. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzięła pod lupę jakość ryb i owoców morza. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 70% sklepów i hurtowni. Najwięcej zastrzeżeń kontrolerzy mieli do ryb mrożonych. Chodziło głównie o zbyt dużą warstwę glazury, czyli lodu, od tej zadeklarowanej na opakowaniu. Efekt kontroli to 12 mandatów i 67 decyzji o karach pieniężnych. Prawie miliard złotych na nowatorskie projekty technologiczne dla 28 przedsięwzięć. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs zakładający wsparcie dla najbardziej przyszłościowych pomysłów na wczesnym etapie rozwoju i ich komercjalizację. Konkurs jest jednym ze sposobów wspierania innowacyjnej gospodarki, mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jestem przekonany, że to będzie jedno z kół zamachowych, przyspieszających i tak skądinąd wysokie, ale ciągle jeszcze niesatysfakcjonujące dla naszego rządu i przede wszystkim dla Polaków tempo rozwoju gospodarczego. Wśród wygranych projektów dominują te z zakresu innowacyjnych technologii medycznych. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Bruksela zgodziła się też zmniejszyć obciążenia finansowe nałożone na przedsiębiorstwa w sektorach energochłonnych. Program, którego wartość szacuje się na 40 miliardów złotych, zakłada, że producenci zielonej energii otrzymają pomoc państwa. Lotos podpisał umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku. W 2018 roku Amerykanie dostarczą minimum 5 ładunków surowca, poinformowała gdańska spółka. To pierwsza w historii Polski umowa terminowa na dostawy ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. I na koniec zaglądamy na warszawską giełdę. WIG20 na koniec dnia stracił 0,17%. Wartość obrotów na rynku głównym przekroczyła 765 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach KGHM-u. Na rynku walutowym euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,59, frank szwajcarski 3,62 zł, a kurs funta brytyjskiego to 4,80. Więcej na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. I na początek ostrzeżenie, uwaga na marznący deszcz powodujący gołoleć, deszcz ze śniegiem i śnieg. Te zjawiska mogą przydarzyć się na zachodzie i na północy kraju. Poza tym, a zwłaszcza w centrum i na wschodzie, możliwe rozpogodzenia. Ale też na wschodzie najchłodniej, minus 4 stopnie, zwłaszcza na południowym wschodzie. Najcieplej na północnym zachodzie, 2 stopnie powyżej zera. Tylko w dolinach i kotlinach karpackich to już mróz, minus 8. Wiatr południowy i umiarkowany, wzmagający się. Porywy wiatru na wschodzie do 55, a w szczyt w nowych partiach Karpat i Sudetów nawet do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Konsola PlayStation 4 z grą To jesteś ty za jedyne 849 zł. Taniej o 450 zł. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz z wielką koparką, myślała o mnie jak kopieniem w piaskownicy i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Uwaga! Tylko do jutra! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 58% taniej. Nowa oferta. Smart TV Sony 40 cali za 1699 zł. iRobot Roomba za 1090 zł. Laptop Acer, procesor Intel, dysk SSD za 1499 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 21 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze telefon w sprawie firm ubezpieczeniowych. Mój kolega ma taką ładną sentencję, która jest, wydaje mi się, bardzo na miejscu. Firmy ponoszą straty z powodu braku zysków. To jest takie, taka semantyka. To tylko takie straty mogą ponosić. Gdyby rzeczywiście ponosiły, to chciałbym takie straty ponosić. Bardzo dziękuję. Można także do nas napisać zd3@polskieradio.pl albo 71335 to numer SMS. Zapraszamy do Trójki. To może nie pora na kolarstwo szosowe, ale właśnie w tej dyscyplinie dziś zawrzało. 5 lat po tym, jak amerykańska agencja antydopingowa oskarżyła Lance Armstronga o stosowanie dopingu, zarzuty postawiono kolejnemu kolarzowi światowej sławy. Tym razem to Brytyjczyk Chris Froome. Międzynarodowa Unia Kolarska poinformowała, że w organizmie kolarza wykryto podwyższony poziom salbutamolu. Froome jest dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim i wicemistrzem świata oraz 4-krotnym zwycięzcą Tour de France, w tym tegorocznego, który kilka miesięcy temu relacjonował Marek Brzeziński. Sprint na polach elizejskich, najbardziej prestiżowy finał wyścigu kolarskiego. Rowery chodziły jak konie, tylko grzywy nie fruwały i piana nie leciała im z pyska. Najlepszym sprinterem został Australijczyk Matthews. Ekipą funkcjonującą jak szwajcarski zegarek brytyjska grupa Sky, Froome. Świat obiegła kolejna dramatyczna, można by powiedzieć, informacja ze świata kolarstwa. Chris Froome został złapany na dopingu. Jest na pewno smutne, że jest to Chris Froome, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kolarskich. Były kolarz Cezary Zaman. ważne. Niemniej wokół niego spekulacje, w jaki sposób on wygrywa seryjnie wyścigi etapowe, były. Właśnie, bo on choruje na astmę. Tak, i to nie jest kwestia jakiegoś ciężkiego dopingu, jest to po prostu kwestia astmatyków, którzy biorą udział w sportach szczególnie wydolnościowych. Dla nich jest dopuszczone używanie środków, które dla zawodników, którzy nie są astmatykami, jest niedozwolone. Znaczy, w jaki sposób, o dziwo, są lepiej dysponowani, bo coś mogą wziąć. Oczywiście tutaj została przekroczona granica przez Christophera Froome'a, co jest absolutnie niedopuszczalne. Chris Froome has won the tour. W krwi Froome'a wykryto niedozwoloną dawkę salbutamolu. Co to za substancja? Jest to substancja stosowana w leczeniu astmy skrzelowej, zaliczana do grupy tzw. beta-2 agonistów. Michał Rynkowski z Polskiej Akademii Antydopingowej. Która jest powszechnie stosowana w lekach przeciwastmatycznych. Natomiast przypadek Chrisa Froome'a polega na tym, że w próbce od niego pobranej wykryto substancję w stężeniu przekraczającym normy Światowej Agencji Antydopingowej. Norma dwukrotnie została przekroczona. Na czym polega działanie tej substancji? To jest lek typowo stosowany w leczeniu astmy skrzelowej. On powoduje m.in. rozszerzenie pęcherzyków płucnych. Takie przypadki już się zdarzały. Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. Podobny przypadek dotyczył też kiedyś jednego polskiego sportowca, który też przekroczył dozwolone dawki leków na astmę. Wydawałoby się, że po aferze Armstronga sprawy dopingu w kolarstwie zostały oczyszczone. Na pewno został zrobiony porządek, jeżeli chodzi o kontrolę dopingową i ja ufam temu, że większość kolarzy jedzie naprawdę na czysto. Natomiast no, doping był, jest i pewnie będzie i zawsze jakaś osoba będzie, która jednak przekroczy granicę. Leki na astmę to jest temat, o którym mówi się w zawodowym sporcie od wielu lat, bo rzeczywiście procent sportowców, którzy osiągają wielkie sukcesy, a jednocześnie stosują leki na astmę, szczególnie w sportach wytrzymałościowych, jest dosyć duży. I to z kolei rodzi pytanie, czy choroba, która atakuje drogi oddechowe, to jest choroba, przy której można odnosić takie sukcesy. Czy większa część naukowców twierdzi, że stosowanie leków na astmę pomaga chorym sportowcom wyrównywać szanse. Część się z tym absolutnie nie zgadza. Ja pamiętam doskonale, jak wiele lat temu dyskusję na ten temat rozpoczynała nasza Justyna Kowalczyk. Minęło 7 czy 8 lat i ta dyskusja wciąż trwa. C'est the Queen, voilà l'honneur de Christopher Froome, le vainqueur de ce Tour de France 4. Jeśli prawnicy nie obronią Chrisa Froome'a, to prawdopodobnie straci tytuł za pierwsze miejsca w Vuelta Espania. Froome może też zostać zdyskwalifikowany, na przykład na rok. Wtedy ominą go Giro d'Italia i Tour de France. I na dwóch kółkach, panie Chrisie, to raczej tylko wakacje. Z Henrykiem oczywiście. A o doping w kolarstwie pytała Paulina Kozion. Foo Fighters, a za chwilę Puls Trójki i Marcin Pośpiech. Jones painted in a blue day Trójka to już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami ukraińska dziennikarka pracująca w Polsce Olena Babakowa i Paweł Purski z portalu eastbook.eu, z którym łączymy się telefonicznie. Wszystko przez warszawskie korki. Zgadza się, panie Pawle? Dokładnie. Witam państwa w Trójce. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. Prezydent Andrzej Duda był dziś z jednodniową wizytą na Ukrainie i o relacjach Warszawy z Kijowem będziemy teraz rozmawiali. No właśnie, jakie są te relacje w państwa ocenie? Chłodne, napięte, złe, bardzo złe? No, to znaczy, że nie są w stanie najlepszym, to akurat jakby oficjalne stanowisko strony polskiej. Mhm. O tym, że te relacje w tej chwili nie wyglądają dobrze, bardzo eksplicytnie powiedział pan Jan Parr w swoim już słynnym przemówieniu na klubie Ronina. O tym, że nie są dobre, również mówił Krzysztof Szczerski, prezydencki minister, przed wyjazdem do Charkowa. Ukraińska strona jest przynajmniej na poziomie oficjalnym bardziej wstrzemięźliwa w ocenach. To jeden cytat, jeśli pani pozwoli. Relacje Ukrainy z Polską są i pozostaną relacjami przyjacielskimi. Tak niedawno, przed kilkoma dniami, mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Paweł Klimkin. No właśnie, że i minister Paweł Klimkin, i prezydent Petro Poroszenko bardzo lubią podkreślać, że Polacy są na Ukrainie w tej chwili najbardziej lubianym narodem, jak wskazują badania opinii społecznej. I bardzo lubią podkreślać, że historia, owszem, historią, ale że te relacje są skierowane ku przyszłości, że więcej Polaków i Ukraińców musi łączyć, a nie dzielić. To znaczy, ja by powiedziałam tak, że generalnie wśród klasy politycznej wiedza o tym, co się dzieje w państwie sąsiednim i rozumienie tego, co się dzieje w państwie sąsiednim, w Warszawie jest o poziom wyżej niż jest w Kijowie. Mhm. Widzimy, że ukraińskie elity polityczne po raz pierwszy od 25 lat zetknęli się z takim napięciem w relacjach z Warszawą i w tej chwili, co również pokazuje przebieg wizyty Andrzeja Dudy do Charkowa, nie umiem sobie jeszcze z tym do końca poradzić. To znaczy, nie umiem jeszcze wydozować jakby pewnego poziomu asertywności w tym przekazie, żeby po jednej stronie jakby zachować dobre relacje z Warszawą, ale po drugiej stronie jednak stanąć na swoim. Paweł Purski, jak pan ocenia te relacje na dzień dzisiejszy? No jesteśmy już po rekonstrukcji i na szczęście odzyskaliśmy, jeśli chodzi o stosunki z Ukrainą, telefon. Telefon w tym momencie, jaki mamy do prezydenta i do kancelarii prezydenta. Jeżeli chcemy się teraz w jakichś sprawach ukraińskich czegoś dowiedzieć, czy jeśli chcemy coś załatwić z Ukrainą, to widać, że prezydent przyjął tradycyjną już dla polskiej polityki zagranicznej rolę tutaj wiodącego czynnika w tej kwestii właśnie stosunków z Ukrainą. Te wcześniejsze wypowiedzi Jana Parysa, ale też te wcześniejsze napięcie w stosunkach z Ukrainą można by częściowo właśnie zrzucić na karb tej rekonstrukcji, tego, że tutaj nasz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski być może chciał troszeczkę podwyższać swoją pozycję negocjacyjną w tym nowym rozdaniu rządowym. Na razie nie wiadomo, co się stanie z samym ministrem, natomiast widzimy, że koniec końców to kancelaria prezydenta wygrała tutaj tę batalię z MSZ-em o to, czy w ogóle ta wizyta powinna się była odbyć. Odbyła się i mamy po raz pierwszy od dłuższego, powiedzmy, czasu odwir w tych relacjach i wydaje mi się, że tutaj strona ukraińska też rozumie, że wygrywa na tej całej sytuacji, tak samo jak wygrywa strona polska pomiędzy tymi takimi sąsiadami. Zatrzymajmy się w takim razie przy tej dzisiejszej wizycie. Dziś dowiedzieliśmy się, takie deklaracje padły na konferencji prezydenta Poroszenki i Dudy, że w najbliższym czasie podwyższony będzie status Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Historycznych. Ona będzie na poziomie wicepremierów. Jak państwo oceniają ten krok? Czy to jest tylko taki czysto dyplomatyczny gest, że politycy wychodzą i mówią, coś się udało, w jakiejś sprawie się dogadaliśmy? Czy faktycznie to może przełożyć się na jakieś wymierne korzyści, wymierne zmiany w naszych stosunkach dwustronnych? To znaczy, jeżeli chodzi o pierwsze wnioski, o pierwsze oceny tej wizyty Andrzeja Dudy, podkreślam, że jeszcze jakby wszystkich szczegółów jakby spotkania nie poznaliśmy, poznamy chyba dopiero jutro. Natomiast tego, co już wiadomo, ja by powiedziałam, że ta wizyta to jest 1-0 dla Polski. Poza tym, o czym pan redaktor wspomniał, czyli będzie nowa komisja historyczna na poziomie wicepremierów, to jest realizacja żądań strony polskiej. To strona polska od kilku miesięcy już nalegała, że właśnie, że musi być nowa komisja. Ukraina skutecznie podkreślała, że już jest kilka platform, na bazie których dałoby się prowadzić ten dialog historyczny. Lecz jednak to Polska chciała to sprowadzić na poziom wicepremierów, Polsce to się udało. Druga rzecz, która Polsce się udało. Od jakiegoś czasu strona ukraińska nałożyła moratorium na poszukiwanie polskich szczątków, polskich grobów na Ukrainie i szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz kilka tygodni temu, no tak trochę brawurowo powiedział, że moratorium będzie zdjęty, kiedy to strona polska przedstawi plan, jak będą odnowione ukraińskie monumenty, to znaczy te, które były ostatnio zrujnowane przez wandaly, nawet czasem przez władzę miejscową. Tam, gdzie no jakby różnie jest. Czasem były to po prostu pochówki, a czasem nawet pomniki ku czci żołnierzy ukraińskiej armii powstańczej. Na początku strona ukraińska proponowała plan wasze na nasze, czyli żeby strona polska zalegalizowała wszystkie takie ukraińskie, no często nielegalne upamiętnienia, na co Ukraina legalizuje wszystkie polskie nielegalne upamiętnienia. Strona polska to odrzuciła. Później właśnie, jak mówię, Wiatrowicz mówił, że moratorium będzie zdjęte tylko jeżeli będzie plan. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powiedział, że owszem, okej, odnowimy, ta kwestia jakby zostanie poruszona, że bardzo mu boli serce, kiedy te ukraińskie pomniki są rujnowane, tylko że na początku musimy ustawić imię każdej ofiary, która tam jest pochowana, rok, w który zginęła, czym ta ofiara się zajmowała. Czyli co, diabeł śpi w szczegółach i nie doczekamy się tego rozwiązania? To jest praca, która zajmie, no, 5-10 lat tylko w najbardziej skromnej cenie, jeżeli w ogóle jest możliwe tak naprawdę. Więc obietnica zrealizowana, plan przedstawiony, czyli teraz strona polska będzie skutecznie tyśnęła na Ukraińców, żeby moratorium był zdjęty. Natomiast Ukraina w tym poza deklaracją symboliczną nie uzyskuje tak naprawdę nic. Więc ja uważam, że podczas tej wizyty strona polska dobrze się przygotowała i bardzo skutecznie narzuciła swoją agendę ukraińskim vis-a-vis. Szef gabinetu prezydenta mówił dziś tak: w dialogu historycznym mamy skrajnie różne zapatrywania na wydarzenia wołyńskie. Osobiście nie wierzę w to, że kiedyś dojdziemy do wspólnej wersji tej historii. Ta optyka jest coraz bardziej od siebie odległa. W takim razie przy takim założeniu, czy porozumienie z Kijowem z perspektywy Warszawy jest możliwe, Paweł Purski? Jesteśmy skazani tak czy inaczej na współpracę. Ja tutaj się nie zgodzę z tą logiką tej permanentnej konfrontacji i tego, że tutaj 1-0 jest dla Polski, bo tak naprawdę tu Ukraina bardzo dużo także wygrywa. Polska chociażby jest teraz, będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa, nie stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I tutaj Ukraina ma bardzo konkretne interesy do ugrania. Te interesy dotyczą choćby tego, jaki ma być kształt misji ONZ-u na terenie obecnego Donbasu. Czy mamy pójść drogą rosyjską i rozmieszczać tych mirotworców tylko i wyłącznie na granicy pomiędzy terytoriami okupowanymi a Ukrainą, czyli faktycznie uznając, że Donbas należy, jest jakąś po prostu dziurą i tak naprawdę należy do strefy wpływów Rosji, czy może powinniśmy to zrobić tak, jak chce tego Ukraina już od dawna, czyli wprowadzić na całym terytorium tych mirotworców, którzy by się także zajmowali obroną tej misji, która tam działa obecnie, czyli misji OBWE. Ale muszę powiedzieć, że było to całkiem dziwne, jeżeli by Polska... Konkretną rzecz w bezpieczeństwie energetycznym. I w bezpieczeństwie energetycznym tutaj Ukraina również, jako że zrezygnowała jakiś czas temu z importu gazu ze strony Rosji, musi współpracować z Polską na rzecz budowy chociażby interkonektora i importu LNG. Olena Babakowa. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że byłoby to całkiem dziwne, jeżeli by Polska wbrew stanowisku Unii Europejskiej wsparła by akurat rosyjskie rozwiązanie dotyczące misji pokojowej na Donbasie. Więc to, że te słowa jakby o tym, że Polska wspiera ukraińską integralność terytorialną, nienaruszalność granic, to, że jakby wspiera jakby sankcje przeciwko Rosji, to, że wspiera akurat nierosyjski scenariusz misji pokojowej na Donbasie, owszem, są to słowa ważne, tylko nie ma w tym żadnej nowości i raczej byłbym zaskoczony, jeżeli by było inaczej. Ukrainie także powinno zależeć tak czy inaczej na dobrych stosunkach z Polską, jakby na to nie patrzeć, więc tutaj nie zaostrzanie konfliktu historycznego i przenoszenie tego tak naprawdę na to, co jest najważniejsze w naszych stosunkach, czyli sprawy bezpieczeństwa i sprawy bezpieczeństwa energetycznego, to jest w interesie obu państw, dlatego że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że tak powiem, po biznesowemu win-win. No właśnie, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski sugerował niedawno w jednym z wywiadów, by pytać stronę ukraińską, dlaczego w obliczu agresji zbrojnej zraża do siebie jednego z ostatnich sojuszników, Olena Babakowa. To znaczy, jak powiedziałam wcześniej, niestety jakby rozeznanie w Kijowie, co się dzieje w Warszawie i właśnie kiedy nadchodzi ten moment, kiedy no po prostu cierpliwość polskich partnerów już podchodzi do jakiejś granicy, w Kijowie jest bardzo słaba. Mi się wydaje, że na Ukrainie, szczególnie w ukraińskiej administracji prezydenta, teraz istnieje taka, może podświadoma, może świadoma obawa, jakby to z Polski nie zrobiły się drugie Węgry. Bo wiemy, że teraz Ukraina ma bardzo napięte relacje z Budapesztem, które jakby no, są związane jakby i z ukraińską ustawą. I stąd to dzisiejsze 1-0, tak jak pani powiedziała? Przepraszam? I to stąd to 1-0, o którym pani mówiła, 1-0 dla Polski po dzisiejszym spotkaniu prezydenta w Charkowie? Tak. Ja myślę, że ukraińska dyplomacja w tej chwili między innymi z tego powodu jest taka trochę wstrzemięźliwa, bo boję się jakby właśnie... Cytując klasyka, Warszawa nie została drugim Budapesztem. Jeszcze krótko panią zapytam, bo to no, takie wydawałoby się podstawowe pytanie. Czemu władze Ukrainy nie chcą zgodzić się na te ekshumacje prowadzone przez polski IPN na terenie Wołynia? No bo właśnie chodzi o kwestię tych ukraińskich pomników, które były rujnowane w Polsce. Bo chociaż jakby status prawnych tych upamiętnień jakby jest dyskusywny, tym niemniej są to miejsca, gdzie są pochowani ludzie. Władze ukraińskie... chodzi o czysto historyczną sprawę. Władze ukraińskie są przerażeni tym, że tempo pomniki są rujnowane, drugie to, że oficjalne władze polskie nie reagują. Zobaczmy. Chociaż na Ukrainie ostatnio doszło do szeregu przykrych incydentów i atak na konsulat polski z ostatniego weekendu jakby... Próba jakby teraktu jakby z tym autobusem. Ale za każdym tym razem władze ukraińskie na najwyższym szczeblu, prezydent, minister spraw zagranicznych, premier bardzo stanowczo reagują, że potępiamy, że nie mogło do czegoś takiego dojść, że będziemy to badać. No jak to jest badane, to jest trochę inne pytanie, ale reakcja jest. Natomiast czegoś takiego Kijowu jakby bardzo zabrakło w relacjach z Warszawą, która jakby patrzy na te rujnowania pomników, jakby a co za tym idzie? Poznajmy punkt widzenia Pawła Purskiego. Jak to wygląda z pana strony? To jest tak, że pomników ukraińskich nie demoluje polska władza centralna. To też jest trochę różna inna kwestia. Natomiast blokada ekshumacji została zrobiona na poziomie powiedzmy centralnym. I tu jest realizacja tego postulatu polskiego, czyli podwyższenia tak naprawdę poziomu tej wspólnej komisji historycznej i pozwolenia na ekshumację. Dlatego, że jakby na to nie patrzeć, te ekshumacje nie powinny w ogóle być przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast z tą kwestią upamiętnień, no jednak będziemy mieli kontrowersje i próba rozwiązania i tak naprawdę rozmycia tej kwestii w czasie, tak jak to zostało obecnie zrobione, i to tak naprawdę jeszcze raz podkreślę, jest sytuacja dla obu stron korzystna, będzie pozwalała w dłuższym czasie, a bo to historia jest tutaj największym problemem, rozładować napięcie we wzajemnych stosunkach. Słowo Olena Babakowa i musimy kończyć. To nie jest kwestia do dyskusji, ekshumacje? To znaczy, moim zdaniem, oczywiście, że wszystkie jakby ofiary muszą jakby być godnie pochowane, uczczone i tak dalej. Tylko, że no, jak widzi pan, dyplomacja ukraińska jakby w kontaktach z Polską ostatnio nie jest zbyt udolna, więc próbując sięgnąć po jakieś narzędzie, niestety sięgnęła do takiego bardzo drastycznego. Po obywatelsku tego nie popieram, ale w logice politycznej rozumiem. Dziękuję bardzo. Olena Babakowa, ukraińska dziennikarka pracująca w Polsce, Paweł Purski z portalu eastbook.eu. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei Honor 7X za 1299 zł otrzymasz super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka w prezencie. MediaMarkt, precz z nudą. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomak. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUVy z ultranowo